Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Simon Richard Nielsen. Godmorgen og velkommen til Millionærklubben fra Jørgen Vester. Så er der for alvor kommet hul på bylden. Det er en af de mest interessante regnskabssæsoner, vi står med i mands minde. Tesla, Netflix og ikke mindst Nordea. Der er også kommet mange andre. Vi skal nok komme igennem det hele. Og så forsøger vi jo her på Jørgen Vester igen at sparke liv i den her debat, der er om aktieskatten. Vi er jo her i Millionærklubben for at tjene nogle penge, men det kan godt være lidt svært at smile og afkastet, når staten også lige skal have 42%, når festen er slut. Lige om lidt, så skal vi høre fra Moderaterne og deres bud på en markant ændring i aktieskatten. Og derfor vil jeg allerede nu lige byde velkommen til dig, Jakob Engel Schmidt. Godmorgen. Godmorgen, og tak fordi jeg må være med. Du kommer lige fra bolsjeuddelingen. Ja, altså som nogen her i studiet har påpeget, så vil rundstykker nok have en større effekt på vælgerne, men altså valgkampsbudgettet i det lille parti er stadigvæk begrænset. Så jeg regner med at tage et tip eller to med her fra studiet, som måske kan ændre det i fremtiden. Okay, så partikassen skal spekuleres nu? Nej, men jeg har faktisk medbragt en række offensive forslag til, hvordan vi gør danskerne mere interesserede i at investere, og hvordan vi gør afkastet mindre beskattet. Og det glæder jeg mig egentlig til at fortælle. Og det glæder jeg mig til at høre mere om. Du er jo folketingskandidat, og så er du sekretariatsleder for Moderaterne. Kan man sige, at du sådan er Lars Løkkes højre hånd? Altså, jeg kalder mig selv en politisk svejserkniv i min jobbeskrivelse. Vi har jo ikke været så mange ansatte her i det lille projekt, så det er jo sådan en blanding af, at man skal kunne udvikle noget politik, man skal være god til at tale med mennesker, man skal også vide lidt om, hvordan man svarer en journalist, når vedkommende ringer, man skal også have et gen for at fundraise nogle penge, og hen ad vejen har vi ansat flere og flere mennesker, så nu har jeg et arbejde, hvor min job til er politisk chef, og så er jeg spidskandidat for Moderaterne op i Nordsjælland, hvor jeg er født og opvokset. Så skal jeg lige teste, inden vi går i gang, om vi kan levere breaking news her i Millionærklubben. Hvem peger Moderaterne på som statsminister i Danmark? Jamen, vi har insisteret på at tale om noget og ikke nogen. Og det fortsætter vi med at gøre. Det lykkedes ikke. Jeg synes, vi skulle vælge en teknokratregering, fordi politikerne kan jo ikke finde ud af, at sygehusvæsenet brudt sammen. Det hele er psykiatrien, før kan man ikke finde. Få nogle teknokrater, folk, der ved, hvad de taler om. Ja, det der demokrati, det er overdrevet. Men det handler jo også om, at magtens trækdeling, vi får den. Så I skal være lovgiver, så skal I have en flertalsleder. I parlamentet, det er jo rigtigt, det, vi kalder for en regering. Og så en flertalsleder, men der ikke er noget flertal, noget som helst, så vi skal simpelthen tale styreform i dag, Lav, lige to sekunder. Vi skal jo først have en runde nyheder, og det skal du det. Nemlig hjælpe med, så spar lige, bare spar lige på krudtet et øjeblik. Lav, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du er virkelig i stund. Det er ligesom at trykke på en knap, Lav. Ja, vi er i gang. Nå, mit navn det er Simon Richard Nielsen, jeg er chefredaktør på Jørgen Vester, og i dag er jeg din vært her i Millionærklubben. Så er vi i gang. Jakob Engel Schmidt, Moderaterne. Yeah. I sidste uge der havde vi besøg af Alex Vanopslagh, som foreslog en flad skat på aktier, altså aktieindkomst, på 27%. Men I går faktisk endnu længere. Det gør vi. Sådan lidt i hvert fald. Ja, de første 56.000 får I afkast. De skal beskattes med 10%, hvis det står til os. Alt over 56% skal så beskattes med 30%, ligesom i Sverige. Det mener vi, fordi antallet af danskere, der investerer i aktier, er utrolig lavt. Jeg tror, det er 19%, det seneste tal er opgjort til. I Sverige er det samme tal næsten 80%, og det betyder bare, at der er markant flere svenskere, der stiller kapital til rådighed for de virksomheder, der ønsker at vokse i landet. Sammenligner man så, hvordan små danske virksomheder søger kapital, så er der mange, der rejser til udlandet for at blive børsnoteret på de vækstbørser, der er der. Det er 5 eller 6 gange så mange virksomheder, der bliver børsnoteret på de svenske vækstbørser, som på dem, vi har i Danmark. Og langt de fleste danske virksomheder flager ud, når de skal børsnoteres på større børser. Det er et kæmpe problem, fordi vi får ikke opdrettet de unicorns hjemme, vi har brug for, og vi får ikke skabt de fremtidige arbejdspladser. Men den teknologieksport, der samtidig følger med, er sådan set også stærkt bekymrende. Hvis jeg bare må fortsætte, så er det suppleret af et forslag... Jeg stopper dig ikke. Ja, et forslag, måske færre har opdaget. Men et frisk spørgerunde her i studiet. Ved I, hvor mange milliarder danskerne egentlig har gemt i pensionsforsparinger rundt omkring? I totalt en pensionsforsparing? Ja, så vidt jeg husker, så er det ikke et eller andet med 3.700 milliarder. Det er over 6.000 milliarder. Det er fordoblet over 6-5 år. Ja, okay. På baggrund af de gode år. Mange af de her penge er bondlagt, og jeg er helt sikker på, at forsikringer, pensionschef, politiske officer et eller andet sted, går helt i selvsving, når han hører mig sige det her. Men vi har et forslag, vi fremlægger i det nye Folketing om, at 20% af den pensionsforsparing, man som menneske selv har, skal man kunne bruge til at investere også i unoterede aktier. Det vil give de danske vækstlag et fantastisk boost. Altså sådan, så skal her på Danmark sidde og være sådan en løvens hule. Ja, hvis de har lyst. Ja. Helt alvorligt talt. Der er så mange mennesker, der for det første går herfra, før de når at forbruge deres pensionskroner. Og der er også mange, der ikke har en særlig god indsigt i, hvordan et gebyr og investeringsprofiler og andet udhuler deres egen opsparing. At det at give folk adgang til at bruge deres egen penge på en fornuftig måde, eller en ufornuftig måde, fordi man kan også risikere at tabe det hele, det synes vi faktisk er en ganske fornuftig idé. Vi regner så med det, man kalder en overvæltning på omkring 25%, og det vil så sige, at 20% gange med 25%, det giver alligevel en god håndfuld milliarder til danske virksomheder, hvis man gør det på en fornuftig måde. Mm. Jeg skal lige høre, bare lige få vendt tilbage til kernen her, altså aktieindkomstskatten. Ja, 10% op til 56.000, 30% det år. Yes. Og det er væk med aktiesparekonto. Men du nævner det her med altså Danmark versus Sverige, ja. Altså hvor der er mange flere private aktionærer. Mm. Men tror du, at det er skatten? Fordi vi har jo sådan set i de seneste 2 år flere 100.000 danskere komme ind på markedet. Altså det er fordi, det er kedet 200 kroner. Så det er i stedet for at gå i byen, bruge dumme penge? Helt seriøst, yes. Det er fordi, folk er kedet 200 kroner. Slut. Det er også derfor, folk køber måltidskasser. Jeg ved ikke, om I behandlede Hello Fresh den anden dag, der fyrer 600 mennesker i Californien og lukker en del af forretningen. Ikke? Jeg ved godt, de siger, at de ikke gør, men det er jo sandheden. Corona har medført utrolig mange spændende ting, også mange flere Netflix-abonnementer, og så er det faldet igen og sted igen. Min point er simpelthen bare, at den her regering, vi har nu, har været med til at gøre det dyrere at investere sin kapital. Det er ganske ufornuftigt, fordi vi har en af verdens højeste kapitalskatter. Det er vi nødt til at gøre noget ved. Vi har samlet alle de her forslag i forandringer i en brydningstid, som er sådan lidt pompøs titel, vi har klistret på vores økonomiske plan. Det ligger inde på vores hjemmeside, fuldt ud gennemregnet, og det man kalder duttet i Finansministeriets regnemodeller. Mm. Det skaber godt og vel 20.000 sæt hænder frem mod 2030 og et mere BNP på 21 milliarder. Ja, ja, det er jo faktisk en af de mest vidtgående reformprogrammer, ja. der er blevet fremlagt. Det er korrekt. Det er så vidtgående, at selv CEPOS, den her liberale tænketanke, er ude at sige, at de er så, at de er så hvad? De er simpelthen så fornærmet over, det krakker, der hjulper os med regn. Nå, for søren. Ja. Var det noget med, at det øger uligheden og sådan noget? Det er sådan helt andre toner, der kommer fra CEPOS. Jo, men selvfølgelig øger en skatteplan uligheden, når man samler den med en forandring af arbejdsmarkedspolitikken. Det er jo bare spin, og det er dygtigt spin. Men alt det der vil vi gerne skære igennem i Moderaterne, fordi jeg synes egentlig, det er uinteressant at bruge sin tid på sådan en slagsmål i Ekstrabladet. Altså her fra Danmark kan se frem til et samfund, der er mindre konkurrencedygtigt, hvor der er færre varme hænder til hjælp, når de skal på plejehjem eller bo i seniorbolig, hvis ikke vi gør noget. Det er vi nødt til. Danske virksomheder siger nej til omsætning for 9 milliarder kroner om måneden, fordi de mangler hænder. Og reglerne for udenlandsk arbejdskraft er ikke blevet forandret de sidste 3 år markant. Mm. Det er simpelthen bare dårlig politik, der er med til at mindske vores velstand og velfærd her i samfundet. Og så kan det godt være, at der står ideologer i den ene ende af det her program, og socialdemokrater den anden ende af programmet. Men faktum er, at de reformprogrammer, der på området er blevet fremlagt, er så svage, at de lider af sådan en omgang politisk muskelsvind ud over alle grænser. Og det vil vi gerne gøre noget ved i vores lille parti. Ja, altså, så er det jo også det helt rigtige, at I på forhånd gerne vil have en regering med Socialdemokraterne. Så er I jo ja, ligesom, det er det nemlig. For ved det du er ligesom at gå i benlås med det samme. Jo. Nej, ved du hvad? Der sker aldrig store forandringer i det her land, hvis der ikke er 2 store partier, der er med. Fordi så annullerer man og udligner Nu, store partier, det er jo et stærkt ord. Ja, fair nok. Men min point er bare, der har været en tradition for i dansk politik, at Venstre sætter sig lidt mindre på hænderne, end Socialdemokraterne gør, når de ikke er i regering, og Socialdemokraterne sætter sig selv på hænderne. Og så sker der ikke en meter. Og det er vi nødt til at bryde op i den der stillestand. Og jeg er der med. Det kan lyde en smule kontraintuitivt, men jeg kan konstatere, at der i hvert fald er snart 10% af danskerne, der har en forståelse for, at vi taler politik og substans, i stedet for at tale om bogstaver og hvem der er bedre til hvad end hvem. Hmm. Men alligevel, altså når her i Millionærklubben, det skal lige siges i det her lukkede forum, altså det er jo ikke, fordi vi synes, det er forfærdeligt at høre, at man skal have 10% i aktieindkomstskat, men hvordan stiller I jer i forhold til, I insisterer jo på, at I er et midterparti? Nej, vi insisterer på, at de holdninger, vi har, er bedst gennemført og tjent med, at vi danner en regering over midten. Mm. Fordi nødvendig forandring og svær forandring kan kun gennemføres, hvis man har et bredt flertal bag sig. Men og det har andre så fortalt. Har I overvejet, om det er sådan taktisk, taktisk klogt at melde ud, at man vil have en aktieindkomstskat, der er mere vidtgående end det mest liberale parti i Folketinget? Ja, det synes vi egentlig, det er, fordi det er jo for helt almindelige mennesker. Det er jo ikke for den store børsspekulant. Han må betale 30%, ligesom alle andre, ikke? Altså, Lav kommer til at betale 30%, du kommer til at betale 10%. Det er meget godt ramt, faktisk. Investerer du selv, Jacob? Ja, det gør jeg. Men Jeg var direktør for noget, der hedder Dansk Iværksætterforening for mange år siden. Og direktør til det der lyder flot. Det var nok mere sådan et startup-projekt igen. Vi synes, der manglede nogen til at tale iværksætternes sag i det politiske miljø. Så vi genoplevede den der forening tilbage i 2011. Den var jeg i 2 år indtil jeg kom i Folketinget. Og der fik jeg en utrolig stor veneration for gode idéer og små virksomheder. Og i dag bruger jeg en del af mine sparepenge på at investere på en platform, der hedder Crowdcube, der er engelskbaseret, hvor jeg stiller en lille smule kapital til rådighed for gode idéer. Og det er jo ikke altid, at de kommer igen. Men af og til, så er der noget, der rent faktisk ser ud til at blive en succes. Men børsnoterede aktier? Sjældent. Sjældent. Jeg skal lige sige til lytterne, at I kan skrive ind, og hvis I har et spørgsmål til Jakob Engel Schmidt, det er på 42 42 03 21. Bare lige starte beskeden med Mio. Lav, ja. Hvad siger du til Moderaternes forslag her? Jamen altså, det er jo i hvert fald alt, hvad der peger nedad på kapitalafkastet, synes jeg jo lyder fornuftigt, ikke? Og jeg mener jo, at det skal afstemmes med det generelle skattetryk, vi har her i landet, ikke? Det er jo der, man skal begynde at sige, hvad er rammen for det, og så må vi finde ud af, hvad skal ligge. Men problemet er jo også det, der var så sent som i går, var der en eller anden derude, en klog fætter, og fortalte, at hvis man lemper kapitalbeskatning, så er den fuldstændig skæv, ikke? Og det er fuldstændig rigtigt. Men det jo viser jo også den anden side af mønten, fordi balladen altså skæv er jo, i forhold til den økonomiske fordeling. Ja, altså uligheden i samfundet, ja, ja. Ikke? Men vi er et af de mest lige lande i verden, ikke? Og som gæld er danskerne ikke overanstrengt at arbejde, vel? Det er kun sygeplejersker, der er det. Resten af laver jo ikke tydeligt en skid, ikke? Men hvad hedder det? Pointen med det er jo, at hvis du tager, nu bor Anne Ugla, AP Møller, dem jo i Sverige og ikke i Danmark, men altså nogle mennesker, der har en virksomhed, ja, de må jo finde sig i, hvad skatten er, om den er 43% på det øverste lag af aktiebeskatning, eller den bliver 50, eller den bliver 22. Jamen, de har jo de aktier, og de kommer til at betale den, sådan er det. Og den er jo rykket op af, i min levetid er den jo gået fra nærmest til 0 til nu at være 43, ikke? Og det må de jo finde sig i, fordi det er jo deres situation. Nej. Mm. Men det er jo klart, at alle mennesker, når jeg møder nogen, som har en god idé, og sådan noget lignende, på et tidspunkt var det jo alle de der havde en app i hovedet, ikke? Så sagde jeg, har en app i hovedet, som er milliarder værd, ikke? Så sagde jeg, ved du hvad du, hvis de overhovedet tager med mig, nu holder du lige det der lidt for dig selv, ikke? Så rejser du ud af landet, find dig et godt sted, hvor beskatningen af de idéer og business og alt muligt andet er god, og bing, når du kommer over på den anden side af grænsen, jeg har lige fået en god idé. Nu bor jeg her, fordi hvis du afleverer den her hjem, så bliver du klippet for cirka det halve. Og det er jo klart, det er idioti, og det er jo også det problem, vi slås med. At vi i Danmark har jo ingen vækstkraft. Det har vi simpelthen ikke. Og hvis vi ikke havde Novo, og så i øjeblikket kører AP Møller godt, så længe det går med radaren og alt det der, og tankskibet har det også godt og sådan noget, men vi mangler jo en vækstkraft ud af alle grænser. Mm. Det er jo katastrofalt, og den der historie om, at der kun er en eneste virksomhed, der har præsteret at skabe mere end 1.000 ansatte ud over Netcompany, som jo er sådan lidt kunstigt og offentligt ansat af, ved at sidde og lave LB-systemer for staten. Det er jo det, de sker der. De er jo gået fra at være private business til at være offentlig service. Men det har jo været Siemens Gamesa, som jo så tyskerne købte. Yes. Det var bonus i gamle dage. Lad os lige vende den tilbage til det her forslag her, fordi der er andre punkter, som jeg lige har slået ned på. Der er også selskabsskatten. Ja. Som skal fra 22 til 15%. Og så er der noget topskat, som skal afskaffes, udfases, som jeg forstår det. Det er korrekt. Og så på et tidspunkt, så kommer der også noget lønsumsafgift. Okay, ja, det er den socialt ansvarlige måde at afskaffe topskatten på. Og det er... Det påvirker løndannelsen i fremtiden. Og det er sådan det her tal, jeg sådan slår ned på. Der kommer det er en helt ny form for skat, ja, på 3,2% for lønindkomster over, hvad er det, 352.000? Ja, noget den du. Yes. Ja. Men der er vi ved at sige ret ofte, at det her, det er jo, altså det med lønsum, det er jo sådan en principidé. Det her handler om, topskatten er den mest væksthæmmende skat, vi har overhovedet i det her land. Kan man afskaffe den? Kan man sørge for at pålægge noget af den erhvervslivet på en anden måde, der ikke hæmmer væksten på samme måde, fordi arbejdskraft bliver straffet for at gå mere på arbejde? Så vil det være godt for både konkurrencekraften, løndannelsen og virksomheden i fremtiden. Vi er ikke krakilske på, hvor den starter henne og hvor den slutter henne. Der er vi villige til at rykke hegnspælene efter, hvad der skaber den største velstand. Men vi havde ikke nok penge til at bede Kraka om at regne på samtlige regnemodeller, fordi vi er jo et nyt parti, og der er ikke noget, altså vi har været at fundraise, og jeg har været at stampe alt sammen med Lars & Company, har jeg stampet alle de penge op af jorden, vi ligesom har brugt på forskellige elementer. Ja, fiskerne har ikke penge mere. Det var da småflaget, Lav, men ja, du ret. Altså, der er jo grænser for, hvor mange penge vi kan fundraise for de samme personer. Men må jeg ikke lige vende tilbage til det, du startede med at sige? Det her med selskabsskatten. Mm. Der har vi jo taget Dansk Industri på ordet. Og det er jo ikke sådan noget, sådan en gammel erhverdig erhvervsorganisation, jeg synes er sådan særlig... Altså, jeg tror, de synes, princippet er godt, men de kom til at foreslå tilbage i 18, at hvis man nu nedsat sådan en større gruppe bestående af dygtige erhvervsfolk, så kunne de måske i fællesskab pege på de erhvervsfremmeordninger og erhvervsstøtteordninger, man kunne afskaffe. Og vores princip er sådan, at erhvervslivet peger på støtteordninger, der skal afskaffes for 1 milliard, jamen vupti, så sænker vi selskabsskatten med 1 milliard. Mm. Jeg har været kommunalpolitiker. Jeg har også været nationalpolitiker. Så har jeg også arbejdet i forskellige lobbyorganisationer. Jeg kan fortælle, de der erhvervsstøtteordninger, nogle af dem er utrolig fornuftige, men gæt en gang. Der er også et par af dem, der er meget stærkt baseret på, hvor politikere tilfældigvis er opstillet på tilfældige tidspunkter. Mm. Og vi har for eksempel også det der fænomen, at når vi taler om vedvarende energi i Danmark og grøn omstilling, hvad så? Ja. Vindmøller, vindmøller, vindmøller. Vi taler jo ikke bioetanol af, nej. Det er bare vindmøller. Så, er det ikke sjovt? Lad os lige holde den på sporet. Så helt vi er slet ikke færdige. Ja. Nej, fordi, men jeg... jamen, vi skal lige helt ned i det her, det her forslag her, fordi der er nemlig en lytter, der skriver ind også. Og det er også mit spørgsmål til dig. Ja. Hvem skal betale for alle disse forslag? Lavere skat på det og så videre. Jamen, en del af det er jo selvfinansierende. Mm-hmm. Og så bruger vi en del af råderummet. Men det koster jo ikke en krone at fjerne erhvervsstøtteordningen og give den selskabsskattelettelse. Mm. Men så er jeg også nødt til at sige, at vi har den holdning, at for de superrige, der fjerner vi beskæftigelsesfradraget. Det har en skatteværdi af 17.500 kr. Om år. Ja, det klarer de jo nok. Det tænker jeg også. Og dem, vi har spurgt, og det er jo så nogle af landets rigeste mennesker, hvor vi ringer og sagt, hey, vi kunne godt tænke os at lave en skattereform på den her måde. Synes du, det kunne være fedt, og også samtidig miste dit beskæftigelsesfradrag? For der er nødt til at være noget social ansvarlighed i det her. Altså, vi laver skattepolitik, fordi 95% almindelige danskere, de 5% rigeste, kommer selvfølgelig til at få et gevaldigt indkomstløft via de lavere kapitalskatter, men de kommer også til at bidrage via... både det her lønsum, men også via, at deres personfradrag forsvinder. Og det skylder jeg at sige her i programmet, så alle ikke tror, at vi kun dufter af roser. Der er jo også ting, der trækker den anden vej. Ja, samlet set, provenyneutralt, som man siger. Ja. Altså, det hele er finansieret krone for krone. Nej, vi tager også lidt af rådrummet. I tager jo, det sagde du godt. Ja. Okay, godt. Det jeg bare skal spørge om, fordi lige 2 sekunder lavt. Ja. Jamen, vi er inde på sådan noget styreform. Okay, jeg har faktisk et teknokratisk spørgsmål, det her nærmest. Det er fordi, når I kommer på de her udspil. Det der 3,2% i lønsumsafgift. Hvorfor ikke? Der er også en lytter, der skriver det her. Hvorfor ikke gøre det helt simpelt? Hvorfor skal der beløbsgrænser? Hvorfor skal der 10% på det ene og 30% på det andet? Der er jo stadigvæk lagerskat, og der er realiseringsskat. Lagerbeskatningen er fuldstændig vanvittig i øvrigt. Altså nu har jeg siddet her op til valget og mødt forskellige erhvervsfolk, og også bare helt almindelige mennesker, der er nødt til enten at sælge deres aktiver, eller simpelthen gå ned og låne penge i banken, for at betale skat af en fiktiv gevinst, de aldrig kan realisere. Altså lagerbeskatningen er gift for vækst og investeringer her i landet, og den kommer moderaterne til at kæmpe for at lave om i det øjeblik, at vi har politisk indflydelse. Og meningsmålingerne tyder på, at vi har noget at skulle have sagt. Grunden til, at det her skatteudspil ikke er nemt, det er fordi, det også skal være rimeligt, og det også skal virke. Og jeg er nødt til at sige, at i et land, hvor vi har et kompliceret skattesystem, der kan man godt strege det hele og starte forfra. Mm. Men man kan også prøve at reparere på det skib, der allerede er midt ude på havet, før det synker. Og det er det, vi har prøvet at gøre. Men jeg tænker bare, nogle gange, når vi taler skat, så taler vi om, er det provenyneutralt, eller skal den ene betale mere, den anden skal betale mindre, osv. Sagen er bare, altså for de fleste borgere, tror jeg, der handler det om, det er simpelthen så svært at finde ud af. Men langt de fleste borgere får med vores skattefradrag en flad skat på 41%. Slut. På lønindkomsten. På lønindkomsten, ja. Og så har vi lige talt kapitalindkomst. Man skal huske 3 tal, det er rimelig nemt. Mm. Prøv at sige lige til det. 41 på lønindkomst. 10. Mm. Hvis man ikke er den store, hvad hedder det, aktiegue, og 30, hvis man er den store aktiegue. Og aktiesparekontoen? Ja, glem det. Besværligt, og det er bare noget, bankerne jo også tjener penge på. Altså, den skal helt væk? Ja, fordi vi har jo sørget for, at du ved din selvangivelse bare, bliver beskattet med 10% af din kapitalindkomst, hvis det er sådan, så du tjener under 56.000 i afkast. Mm. Prøv at høre, det er 2 kodelinjer i skats EDB-system, der skal ændres. Det er rimelig nemt. Godt, Lav, nu skal du have lov. Jeg vil bare sige, at jeg tror, der er en sted, hvor I tager meget fejl, det er, at fordi du har ret i, at vi har et mærkeligt land, og der er så mange mennesker, der lever af overførselsindkomster, så der er jo kun 38%, som skaffer indkomsten af vælgerne fra privat indkomst, ikke? Så man diskuterer, hvor mange af det offentlige, som... Ja, så er der 20% af dem, der er under 18, ikke? Til lige at starte med. Hvad? Af hvem? Ja, altså alle dem, der bor i hele landet. De har jo ikke... Ja, men de har jo så ikke stemmeret, jo. Men, nej, nej, men... Men hvis vi ser på vælgerne, ikke? Og det gør jo... Nå, men det er jo altså, det derfor... det er børn, Lav. Ja, det ved jeg godt. Okay. Men pointen er jo det, at når du laver en undersøgelse i Danmarks Radio, og siger, en undersøgelse viser, ja, det er jo klart, hvis alle lever af at klippe hinanden, så er der jo nok flere, der synes, at vi skal blive med at klippe hinanden endnu mere, end vi har gjort, ikke? Så det er jo ligesom givet på forhånd. Det er jo derfor, at danske demokrati er gået baglås. Men Du er nødsaget til at se på virkeligheden, og vi har et højt skattetryk. Det er reelt set nærmest mellem 60 og, cirka måske 65% reelt af indkomst og ikke af nationalprodukt. Det er jo et fluffy tal, ikke? Men pointen er, at du er nødt til at sige, at hvis vi skal bevæge os i retning mod noget, som kan fungere, så skal vi have det tal ned. Men det nytter der ikke noget, at du prøver på, fordi at det siger det over industriråd, vi skal have selskabsskatten ned. Du skulle hellere gøre noget andet og sige, at selskabsskatten skal op på 35%. Og vi stiler mod at få indkomstskatter ned på 35% flat. Og så er der ikke nogen beskatning af kapitalgevinster eller udbytter, eller hvad der gør. Det må du fuldstændig selv om. 35%, fordi pointen er den, at det er nogen, vi er nødt til også at have en vis grad af neutralitet i tingene. Det er også derfor, vi har de der berømmelige 43%. Det er fordi, at folk ikke, direktører ikke skal kunne hive indkomsten ud via via udbytter og ikke via løn. Så, det, du er nødt til at komme hen mod det og ikke sætte ned, for det er ren populisme. Ja, altså jeg har jo så leget med Adam og Eva, var jeg lige ved at sige, men det er jo de modeller, man udregner effekten af forskellige samfundsmodeller på. Jeg kan bare fortælle, at det at sænke selskabsskatten har en fantastisk effekt på både virksomhedernes evne til at generere nye arbejdspladser og væksten i samfundet. Og altså det er simpelthen bare matematisk forkert, det du lige stod og sagde. Ja, det mener jeg ikke, det er, fordi pointen er jamen, jo... Altså, prøv, det er bevist pointen... over de sidste 40 års samfundsudvikling her i landet, så det, jeg er nødt til at sige, det er indiskutabelt. Ja, men vi, her i landet har vi jo rent faktisk sat skatten ned. Den er gået fra at være 37 til at være 40 til at være 50, og så er vi sat ned, og nu er vi ind på 22. Og hvem har i virkeligheden gavn af det? Jamen, det har Kaskhaus. Og det er jo Novo, det er, og så AP Møller er det delvis, fordi han betaler ikke rigtig skat her i Danmark, vel? Han betaler tonnageskat, og så betaler han udlandet for sine datterselskaber. Mm-hmm. Så han er ikke engang med i det spil. Men det er jo beskatningen hos aktionærerne, hvor du tager, og det er jo derfor, vi endte i balladen med udbytteskandalen. Det var jo fordi, du tager skat i flere led. I stedet for at sige, at skatten er det er vi ked af, 35% er et højt tal. Ja, men ved du hvad, det er det, once and for all, så er der ikke mere, så er der ikke nogen, der kan snyde og tage røven på os. Altså, jeg så vil jeg ikke afvise, at hvis nu er man sat indkomstskatten til 0, og hvad hedder det, kapitalskatten til 0, at det er rigtigt, det Lav siger. Og nu er det heller ikke for at fortegne billedet, fordi jeg er helt villig til også at kigge på andre modeller. Vi har valgt den her, fordi den ud fra de midler, vi har til rådighed, giver det optimale afkast for det hele samfundet. Mm-hmm. Og med de ord, så... Det er en forstand. Ja, altså, og jeg kan jo ikke føre bevis for det på anden måde, end det, jeg har købt i konsulentydelse til, og det, jeg har fået hjælp til i Finansministeriet, begge, altså uafhængig af hinanden, bekræfter, at det her det er korrekt. Mm. Kan man gøre det nemmere, var det en sag for jer måske, kan man gøre det nemmere at indberette sin skat på handlen på aktier? Det er jo ikke til at huske, hvornår man har købt dit og dat og til ja, det kan man pris. Godt, det, men det kræver en mere de facto overvågning af handelsplatformer. Det ved jeg ikke, om man er interesseret i her, dem der producerer podcasten. Godt, og så er der også en lytter, der lige, det er Stig fra Aarhus, han siger, hvornår kommer de øvrige partier i programmet inden valget? Nu har klubben forfordelt blå blok. Ja, altså, vi så kast i. Moderaterne er et parti, der har en lille partifarve. Så, Ja, og så bare inden alle folk får kaffen helt galt i halsen. Jeg har faktisk en aftale med Pelle Dragsted i næste uge. Han er vanvittigt dygtig til at spekulere selv. Ja, Pelle. Primært i bæredygtige aktier, men han tæver jo, og det er jo et sjovt, Venstres tidligere superminister og, hvad hedder det, iværksætterkongen fik jo Bøllebank. Og Tommy Ahlers, ja, det, fik jo Bøllebank i forrige års aktiespil der, Pelle Dragsted. Ja, der bliver noget at se frem til i næste uge også. Ja. Altså, I må endelig hilse Pelle fra mig. Jeg har stor respekt for hans arbejde. Jeg er dybt uenig med ham politisk. Det skal vi nok. Nå, der er også en lytter, der skriver her. Det lyder fint med 10% aktieskat, men hvordan vil moderaterne beskatte pensionsafkastet? Og i dag, skriver lytteren også, i dag sådan cirka 15% af den nu. Det er et interessant spørgsmål. Mm-hmm. Og jeg har et princip om ikke at udtale mig om noget, jeg ikke kender detaljerne i. Så hvis lytteren vil sende mig en mail på jakob@outlook.dk eller finde min partimail, der hedder jakob@moderaterne.dk, så lover jeg at svare. Jeg har bare tid til lige, jeg har brug for lidt tid til at dykke ned i substansen og sidde og flytte vægtskålene frem og tilbage i forhold til, om der er det provenyneutralt eller hvad det eventuelt koster. Det er fair nok. Jeg kan lige oplyse, at den her pensionsafkastskat, altså den vi også kalder PAL-skatten, det er jo faktisk blevet en af de største bidrager til statskassen. Ja, men det er jo forbi. Når markedet er stigende. Altså alle de der historier, der har været om, hvordan kan det dog være, at den offentlige gæld, den falder og falder og falder, og vi bruger flere og flere penge, og alle de her kompensationspakker under pandemien, og alligevel så er det offentlige overskud faktisk til stede. Men det skyldes faktisk vores pensionsopsparinger. Som staten jo lige høster 15% af hvert år. Undskyld, jeg afbryder. Det er virkelig uhøfligt. Jeg fik bare en sjov tanke. Kunne programmet ikke her på et tidspunkt prøve at lave en oversigt over alle de små skatter, vi ikke er klar over at finde, så afgifter og den slags? Det tror jeg faktisk kunne være en kæmpe fest. Mm. Altså, så vidt jeg er orienteret, så findes der adskillige af dem, og det er jo ikke dem alle sammen, der sådan for alvor fylder noget. For nogle år siden havde vi en stor hej om, at man havde en skat på luften i softice, ikke? Og jeg er sikker på, at der findes mange. Nødder, var det også? Ja. Den var jeg selv inde og tale den om. Den kom efter krigen jo. Præcis. Men altså, det tror jeg faktisk, der er mange folk, der kunne synes var ret interessant. Jamen, det kunne være udmærket. Og politikere, der også burde forholde sig til øvrigt. Ja. Det er derfor, jeg nævner det. Jamen ellers så kan du kan rejse nogle flere penge, og så få krakker til at regne. Nej, det kan, på altså, og så det kan vi godt selv finde ud af, når jeg bare får lidt hjælp til at rent faktisk få noget spørgekraft ned i Folketinget. Så skal du bare se. Jeg kommer gerne tilbage om et halvt år. Godt. Eller bare et par måneder. Skal vi lige se her. Ja, du er altid velkommen, Jacob. Skal lige se, tak skal du have. Lige til. Bum, bum, bum. Ja, der er en lytter, der skriver her. Bare lige til info, så er en lagerbeskatning ofte nødvendig af omgåelseshensyn. Så moderaterne kan vælge realiseringsbeskatning, men ingen penge i kassen eller lagerbeskatning og penge i statskassen. Altså, Socialdemokraterne har brugt lagerbeskatningen til at finansiere Arne-pensionen. Det er bare sådan en almen oplysning. Jeg har hørt så det oprindelige forslag til Arne-pensionen. Finansiering af den, det var jo faktisk en forhøjelse af aktieskatten, som så røg ud i sidste øjeblik. Det kan vi vist takke Dansk Folkeparti for. Ekstra bankskat. Ja, og der begik man kom der en finansskat over i ministeriet, fordi embedsmændene glemte at fortælle skatteministeren, at det er jo ikke kun bankerne, der er underlagt samme lovgivning. Det er også alle forsikringsselskaberne. Så hvad folk ikke ved, og det er jo sådan en oplysning til borgerne om den økonomiske politik under Socialdemokratiet, så alle, der har en forsikring eller en pensionsforsparing, er med til at finansiere Arne-pensionen via ekstra skatter. Kom forsikringsselskaber også under forholdet? Det kan jeg love dig for, de gjorde. Så åbner deres årsrapporter. Det er der ikke nogen at gøre, fordi det er i forvejen flere 100 sider dokumenter. Så kan du læse sådan en småmavesur forklaring under noter på, og det synes man ikke, man kan være bekendt. Ja. Jeg ved kun, at sådan og det kan man jo heller ikke være bekendt, men det er også sådan noget, MyInvest brokker sig over det, at de også kommer ind under den der. Ja. Men altså, det er jo en af de ting, man må give den socialdemokratiske regering. Der er jo ingen kasser, der er lukket for det røde øje på den konto. Altså, når du sådan står og taler, jeg kan ikke sådan se for mig, at I er klar til at gå i regering med socialdemokrater. Jeg holder utrolig mange socialdemokrater, men sagen er bare den, at hvis de nogensinde skal i regering med os, så kommer det jo til at være en lidt anden profil på politikken, der bliver ført. Ja. Og det er derfor, den her valgkamp og det her valg, det er sindssygt spændende. Og det er det jo også på de finansielle markeder. Så nu vil jeg sige tusind tak til dig, Jacob Engel Schmidt. Det var en fornøjelse at have dig med i Millionærklubben. Tak for det. Selv tak. Og du kan endelig lytte med videre på programmet. Der var noget med, at du skulle have nogle tips til, hvordan du skulle have noget med afkast. Ja, altså sagen er, at min partiformand har deltaget i sådan et program, der handler om at investere grønt på en konkurrerende kanal, og det er gået ret skidt, så jeg tænker, at næste af os, der stiller op, skal jo helst have en succeshistorie, ikke? Okay. Skaber lidt mere troværdighed blandt vælgerne. Grønne aktier har været forfærdeligt. Skibe. Det er det eneste, der går godt. Jamen, det er det eneste, der går godt i år. Jeg har tænkt 25%, og jamen, det er skibe, det er jo et skibe, der giver mig penge. Det er jo ikke... Du kan blive Chief Investment Officer i Moderaterne, Lav, hvis du går med dig. Har I nogle penge i kassen? Ja, det er meget få i øjeblikket. De er blevet brugt på bannerreklamer, sursødbolsjer og valgplakater det hele. Vi har jo også et begreb i finansverdenen nu, der hedder et family office. Jo. Det ved jeg. Og det er jo i høj grad blevet populariseret med serien Billions på HBO, som jo er helt fantastisk, hvis man går og keder sig. Her må jeg bare klæde mig enig. Ja, ikke? Ja, den er fed. Ja. All right, venner. Tak for det. Godt, selv tak. Tak, fordi du kiggede forbi. Jacob Engel Schmidt fra Moderaterne. Lav, nu skal vi tale aktier. Ja. Vi skal altså i gang i noget afkast nu. Det har jo været en forrygende uge mandag, tirsdag, stigende aktiekurser, og så knap så godt lige nu. Og hvad er vi på C25-indekset, altså Københavns Fondsbørs, nede med 0,4%. En af de aktier, som stiger, det er Nordea. Ja. Regnskab her til morgen. Ja. Klokken 6.30. Ja, breaking news. Det var jo fremragende. Ja, altså det er jo sådan mere, at det var sådan noget med 4% op i egen kvartal, ikke? Men så opgjort per aktie, fordi de har købt egne aktier op, så blev det til plus 10%. Det er sådan set det tal, der er sådan det rigtige effektivitetstallet, ikke? Og de taler jo om en egenkapitalforrentning på 12,8 eller sådan noget, og det skulle gå frem mod 13 i 2025. Og der er styr omkostninger, men altså, der er jo lige et sted, hvor man så ser, at det begynder at gå den lidt forkerte vej, det er jo, at der er nu begyndt at blive hensættelser på udlånstab, altså til udlånstab. Og det har der jo, netto er det stadigvæk plus for tre kvartaler, men altså tredje kvartal er jo minus for første gang i efterhånden et stykke tid. Det er jo så, jo et svagt punkt. Men ja, det går stille og godt og roligt, og det er jo Nordens største bank, skal vi lige huske. Vi fik Handelsbanken i går, den interesserer jeg mig ikke for i Sverige, og han driver jo også forretning i andre nordiske lande, men har lige solgt her i Danmark, ikke? Men altså, han så, så vidt jeg forstod det hele, var de vældig begejstrede for det. Og så altså nu, det her ser ud til at have det godt, og det er jo fint. Der var jo en anden stor samme kaliber, det var jo, at der stod, jeg ved ikke om, faktisk her på organet, tror jeg, at de engelske banker skulle komme ud rigtig flot i år, og så vil man også være så flinke, så de får en ekstra skat. Ligesom at sige, nej, så... Hvis den noget går godt, så vil vi gerne have noget mere kagen fra statens side. Men det interessante ved, ja. Altså som du selv siger, ja. Her, altså det er jo Nordens største bank, ja. Og det man jo altså og det er den første bank af de store her, der kommer med regnskab, altså som også har en stor forretning i Danmark. Ja. Det som er gået godt, bare lige hvis vi tager overskrifterne, ja. Ja. Det er jo at altså det er bedre end forventet, ja. Og det bliver trukket op af stigende udlån og også særligt stigende renter. Jo, men altså netto-renteindtægterne er simpelthen bedre, end man havde forventet. Og det er ligesom, hvis vi siger, at bankerne, vi kan jo bruge dem som sådan en makroøkonomisk indikator, fordi om noget, så har de jo altså fingeren på pulsen i forhold til, hvordan det går ude i samfundet. Og det er bare sådan lidt sjovt, når vi hele tiden står her og taler om foranstående recession, økonomisk krise og inflationen, der udhuler købernes eller forbrugernes købekraft osv., men vi kan faktisk ikke se det i tallene endnu. Nej, den der med udlånet, det er, så vidt jeg kan se, så er det stort set det samme som sidste år. Altså, hvad hedder det, jeg kan læse mig til, men der er jo sådan nogle ting, der bliver reguleret frem og tilbage. Så der er jo ikke, den til store brøl frem i det, så det de har tjent mere, er jo mere altså det momentum, der var fra at tidligere vækst, og så at priserne er blevet bedre. Altså deres netto-marginal må være blevet bedre, ikke? Ja, det er præcis. Og det er jo til gode ved det, at nu når vi får positive renter, så begynder bankerne jo at komme tilbage. Det var jo ikke service, det var lidt lavere, tror jeg, og så var det der dagsværdiregulering, altså kurser, der bevæger op og ned, det var stort set samme niveau. Og det er jo sådan set meget godt klaret, at de ikke er blevet ramt af nogen ulykker. Altså fordi, du kan altså ikke komme udenom, at vi har lige skrevet, Berlingeren skrev jo i går, og Sart, der lavede med her, og hvor meget kursstab, der har været på publikationen, det er jo mega beløb, ikke? Mm. Og du kan jo ikke komme udenom, en bank er jo netto ejer af finansielle aktiver, dermed vil der også være kursstab til dem, hvis ikke de holder tungen lige i munden, og det har Nordea altså formået at gøre. Så det er jo fint. Og de ligesom sidder jo også og siger, at omkostningsprocenten er der styr over, og de regner med, at ligesom at nu kommer, men det er jo så den der lange med, at det er ligesom den rigtige bankforretning, der skal til at køre, men den er ikke brølet afsted endnu. Vel? Okay, den er ikke brølet afsted, men jeg synes da faktisk, at tallene indikerer, det er da et bevis på det, som du siger nu. Altså, den grundlæggende forretningsmodel for en bank, det er noget med, at man får nogle penge ind, og så låner man dem ud til en lidt højere rente, og så tjener man på den rentemarginal. Det ser da ud til det tilbage, for det er jo den, der har været presset af negative renter i så mange år. Ja, det begynder at komme, ikke? Og så kan du jo også sige om det, at altså, de vil jo altså, tjene cirka 1 euro på en aktie, ikke? Det er 7,5 kroner, ikke? Og så kan du jo sige, at med den børskurs, vi har på den, hvor den ligger på 71, ikke? Det er jo så knap 10 i PE-kvote, ikke? Og de vil udlåde 60-70%, det kan du så regne ud, det vil så, du siger, du får 4,5 kroner i udbytte, ikke? Regn med det. Det er jo ikke så tosset. Altså, jeg mener bare, at, altså, jeg har jo sådan set brugt det lidt. Jeg har kun, jeg er beskeden post, er det jo ikke, men det er sådan en post, jeg har haft i nogle år, og som vel, jeg købte ned på 62, og så har den jo givet en masse udbytte, så det koster mig måske i dag, det ved jeg ikke, 48, hvis du trækker udbytterne fra, ikke? Men det er jo sådan noget, det er jo noget dvask noget, ikke? Det er jo ikke, nå, men altså, der er jo nogen, der siger, at den skal kravle op mod 80 eller sådan noget, det håber vi jo på, eller 90, men det er jo ikke noget stort, men det er jo bedre end at have en obligation. Mm. Så jeg bruger det på sådan et udtryk, der er en proxy, ikke? Altså en tilnærmet størrelse. Lad Nordea være mit mellemled mellem obligationsmarkedet og mig. Og så kan jeg købe den til hvad hedder det, stort set indre værdi, og forandre den med indkapitalen med de her 12%, og betaler højt udbytte, ikke? Ved du hvad? Det er jo sådan set meget godt. Så længe der ikke sker nogen ulykker i deres kreditbog, og det er jo så boligmarkedet langt hen ad vejen, det handler om, ikke? De har jo stort realkreditaktivitet, og de holder tungen i munden, der, jamen så er den jo sådan set god nok, men det er jo ikke sådan, som, altså hvis jeg skal vælge med Nordea og sige, vil du være, kommer en mand og siger, vil du ikke købe GN, fordi den er jo, der er jo take over chance, der er alt muligt, jeg har også GN, og det er altså et eller andet. Jo, der er jo meget mere krudt i den, end der er Nordea, men den del, du er ligesom nødt til også at have lidt, der stabiliserer dine ting. Det er derfor, jeg har nogle af dem. Og dem har jeg så haft nu i 3-4 år, men det har jo ikke været nogen guldgruppe, men det har bare været sådan, hedder det godt, ikke? Ja, ja. Altså, situationen lige nu er, at vi er nede med 0,8%, og den mest stigende aktie i C25-indekset, det er altså sådan set Nordea. Det er godt nok kun lige med 1,4%. Det er sådan en lidt sur dag. Og bare lige for god ordens skyld, måske skulle vi bare lige også have med, at Nordea er jo, ja, det er jo Nordeuropas største bank. Det er jo en finsk bank, som har været igennem fusioner på fusioner på fusioner, som så gør et historisk årsager, så har de altså beholdt deres børsnotering også i København. Og de sidder vel på omkring 20% af bankmarkedet i Danmark. Knap 25, tror jeg. Ja, 20-25%, afhængig af om det er erhverv eller privat. Ja. Og har jo, altså, der er jo noget med de her banker, vi taler ikke. Så nu er vi begyndt at tale lidt mere om dem, men det er jo sådan rigtige folkeaktier. Altså, der er jo vildt mange private investorer, også måske af historiske årsager i de her banker. Jo, mere i Danmark har vi lidt over omkring 250.000 aktionærer, ikke? Og Dansk Bank har jo 300 i Danmark. Ikke? Men det har de, og de er jo så bliver jo langt hen ad vejen hængende. Som siger, de drysser jo også af, som tiden går, men nu er det så en anden klasse af investorer, som går ind om. Og faktisk er der jo sket det også her i løbet af det sidste, vel kun halvandet år, at Sampo, der var helt op og ringe på 22%, han har jo solgt, så vidt I ved, rup og stup. Han har simpelthen ikke nogen aktier tilbage. Og det han har ligesom sagt, og han har jo ikke fået nogen super. Det var ikke, fordi prisen var super. Det var jo sådan, okay, men ikke super duper. Og det er jo lidt udtryk for, at han ikke har lyst til at have, han vil hellere, han har jo så til gengæld købt et forsikringsselskab over i England, som der hedder et eller andet med det der, ligesom det der Stonehenge, eller jeg ved ikke, sådan noget, et eller andet mærkeligt navn, men det har han jo købt, var det 60% af, og så han er jo mere interesseret i at pløje penge ned i forsikring end i bank, og det er jo lykkedes, altså man siger, nu er der jo ikke længere den dyne, og så har Nordea jo selv købt meget behændigt, det fandt de ligesom ud af, og det er jo formanden i Nordea, det er det ikke længere, Nordeas forsikringsdirektør. Ja. Og Valro stoppede, det er en stærk mand i Sambo. Han sagde, du skal lige sidde og rode lidt med det derovre. Jeg gider ikke mere, for jeg vil hellere lige trække mig lidt tilbage, så du sidder og rode med det. Og nu har de så fået en, og ved du hvem det er, der er formand for det nu? Ja, vi har ikke set så grundigt på det, men det er jo en englænder, og det var ham, der var chef over i RSA. Og til syden altså, nu kommer Royal Sun Alliance, den store forsikring. Ja, præcis. Som tryk købte, ikke? Ja. Og solgte noget videre til almindelig brand. Men passer pointen. Ja, så passer benene. Men det sjove er, jamen, der er jo en sjov historie, hvis jeg fortolker det rigtigt, det er jo, at ham, Valros, som er en, han kan på at regne og skrive, ikke? Og han er sådan set den stærke mand i Europa. Nu er det kun i forsikringsverdenen, men før var det jo også bank med Nordea, ikke? Men han har så fundet ud af, at han skulle have ham, og hvorfor? Formentlig fordi han kunne se, at han fik en kanonpris på det der RSA. Mm-hmm. Og hvem betalte den kanonpris? Det gjorde Lytte Tryg. Mm-hmm. Ja, så det er jo, hvad hedder det, måske lidt et signal om, at han siger, at hvis han kunne tage røven på dem, så er godt. Så må du godt komme op og være formand for det her. Godt, vi skal videre til, vi skal også, jeg har lovet, at vi lige skal runde bare lige kort Netflix og Tesla også, men lidt mere på dagens marked, Lav Vestas nede med 3,6%. Nå, ja, det er han da igen. Ja. Han begynder at snakke om ned, og vi holder ham ud jo. Ja. Jamen, jeg har sagt, den skød jo 120-30 stykker, og glideturen, den er der, og de har jo, altså, de kæmper jo med frygteligt dårlige ordrebog, som og kost, og udgifterne løber fra dem, ikke? Den er halveret på 12 måneder. Ja. Men ved du hvad, det har du stort set, hvis du gad bruge dine hjerneceller, så kunne du regne det ud. Det har Michael Friis jo også stået og sagt her. Altså, de er jo klemt, de stakkels mennesker. Og det er den anden også, som jeg har. Det er jo mit valg i det her. Det er Siemens Gamesa, ikke? Som jo, hvor koden hedder ENR, og firmaet hedder Siemens Energy, som jo er ved at købe helt resten af det der SGRE, Siemens Gamesa Renewable Energy, fordi de skal ud op i det, og de er jo, altså, det er jo helt, altså, og når jeg sidder og tænker på, at de har ordre, jeg ved, kan ikke gennemskole, de har jo indgået ordre på havvindmøller, de store, som ingen har sat op endnu. Ja, de er sat op som prøve op, står op i Østerild, op i Vendsyssel der, ikke? Men inde i Granskoven der, fantastisk. Tag op og se på det, er utroligt set. Men pointen er, at du kan også se, hvis de har indgået alle de der ordre, de har på mega, altså 15 megawatt møller er det, ikke? Som ingen endnu rigtig har sat op på serie. Hvis det der også skrider på omkostningerne, hold helt kæft du, den er jo fuldstændig gal. Det var ligesom dengang med Airbus, der havde fået ordre, de prallede af, at de havde ordre på den der store 380, ikke? De havde ordre 5-7 år frem, ikke? Og så, de kunne ikke, så før gik der cookie i det, de 600.000 dele, der skulle sidde sammen, de kunne ikke rigtig finde ud af, at priserne løb frem. Jamen så lige pludselig den ordrebog, du havde, der var du prallede af, det var et problem. Og det kan det der jo også gå hen og blive. Det er, jeg har det dårligt med det, for hvis de har skrevet under på, at vi ikke bare leverer det her, og så må du betale, hvad det koster i 2025, 2026, 2027, ikke? Ja. Hold nu kæft, mand, det er jo... Du kan næsten blive blæst om guld. Ja. Det er ikke godt. Godt. Nå, det må vi må have en meddelelse over, om I har fast pris på det der, eller hvad er I lovet, fordi det er altså noget af et problem. Nogle andre, der har noget af et problem, det er dem, der aktionerer i Royal Unibrew. Det var jo den helt store historie i går. Den endte faktisk med et tab på 15% efter deres kvartalsregnskab. Ja, det er rigtigt. Og lige nu så kører den lidt længere ned. Den er nede med 1,1% her til morgen. Men Lav, du mente også lige, vi skulle lige vende den, mente du? Nå, jamen det var bare fordi, det var sådan en, det var et eksempel på en aktie, der får et ordentligt drag over nakken, ikke? Og det var jo en af dem, som, nu kan jeg så stå ikke for at håne andre, men det har jo været meget højt prissat aktier, hvor alle løb rundt og fortalte om, hvor fantastisk det var. Den var oppe i 800, ikke? Nu koster den 421. Og der røg 3,5 milliarder kroner i værdi ud over reglingen i går. Ikke? Deres indkapital, den er jo tal, man kan overskue. Ikke? Og det er jo så summen af Faxe, Albani-bryggerierne over, og så Sears op fra Aarhus, ikke? Der er blevet lagt sammen, og de tilhører sig, var så igen opsamling af nogle andre, og bla bla bla. Men altså, det er jo ikke så kompliceret at lave øl. Altså, menneskeheden har jo lavet øl i 4.000 år. Mm. Det ved man. Og hvad hedder det, nu laver man det nærmest, så man ikke bruger så store ressourcer. Det er jo fint, alt det der, men at putte ned nogle dåser, så skal de ikke vaskes af, vel? Og du har ikke damer, der skal, eller mænd, til at sidde og kigge på, at flaskerne løber forbi, alt det der, om der sidder en edderkop ned i dem og sådan noget. Men at det er altså lidt overdrevet, og det har været en overvurderet aktie. Jeg vil ikke røre ved den, før den er nede i 250, og det kommer den måske ikke, men... Men altså, du ser bare ind på Euroinvestors hjemmeside her. Altså, der er 50 millioner aktier, den ligger i kurs, hvad er det, 422, så det er en børsværdi, markedsværdi på omkring 21 milliarder kroner. Ja, ja, og de har en indkapital på 4, ikke? Og ligeledes... ja, det er voldsomt. Det er en god idé. 20 milliarder for det. Jamen, inde på også her på Euroinvestors, altså, jeg kan se PE-værdien, ligger på 27, altså det her nøgletal, som fortæller, hvad man egentlig betaler som investor, hvis man skal have en andel på en krone af overskud. Det er sådan en måde at sige det på. Man kan også sige det på, hvis man køber, hvis man investerer i Royal Unibrew, så tager det 27,5 år, før du i din investering er i break-even, før du har dine penge retur. Er det sådan noget, du sidder og kigger på? Ja, det er det. Nu er det der måske lige overkant, men altså, så galt er det jo heller ikke. Og de har jo købt op udvidet, og faktisk er det udvidet det felt, som jeg godt kan lide, citronvand. Det er jo ikke det, de har købt. Jamen, det er ikke engang løgn, du. Nå. De har jo købt sådan nogle, der laver citrusdrikke i både Italien og i Frankrig med arme og ben. Nå. Rigtig stort. Men altså, der er jo grænser for, og det er jo ikke en solomænd, hvor god forretning det er. Og så er det jo det ved det også, at det er sådan et lidt uklart punkt, hvis du analyserer den. Det er jo sådan noget, jeg gerne skulle af. Men de laver jo, de er jo bottler, altså putter brygger og putter det på både Heineken og for tapper, Pepsi. Ja, kaldt dengang. Ja. Men altså, du laver det jo også, ikke? Og det er ikke kun, de kommer jo ikke med en tankvogn, du skal selv. De får lige at vide, hvad er opskriften, ikke? Og så laver de det. Og det er jo noget, hvor de betaler afgift, ikke? Og de har en høj overskudsgrad. Så det er ikke deres eget produkt, jo. Hvor de så bruger deres distributionsnetkraft, ikke? Så nej, du, den der, men jeg mener, det er et eksempel på sådan en bjergeakse, hvor der kører op sådan her, ikke? Og alle siger, her højere, højere, og så lige pludselig, og så er du på den forkerte side af bjerget. Og så siger, medmindre du tror, at det her, det er en kamel, som laver en ny pukkel, ikke? Nej, ved du hvad, lad nu lige komme ned og lande, og så er vi nok der. Fordi det der med at købe bjerge på en forkert side, altså, jeg nævnte jo Gomspace, Fremtidsfabrikken, jeg ved snart ikke, hvad det er, og sådan noget. Det er ikke, altså, faldende stjerner, det er... Grib det, ikke faldende knive, som ja, det er jo det, ikke, så, nej, men så det, jeg vil sige på det, det er jo et eksempel på, at man... Det var jo nok et tab, hvis man folk havde tænkt sig lidt om, de kunne undgå det. Altså, jeg skal lige spørge dig. Ja. Ved du egentlig, hvorfor at de står nede i Irma og ryster sodavanderne? Nå, det lyder simpelthen jo en joke, men hvad skal du vise? Det er fordi, de er med brusen. Ho, ho, ho. Nå, vi må videre. Tesla. Ja, det var da meget så. Nå, jamen, jeg kan også. Det bliver, ja, bliver meget onkelhumor her. Ja, ja, ja. Nå, okay, Tesla. Ja, må jeg så fortælle lidt der med ham der, som de gik? Vi har 10 minutter tilbage. Nå, jamen, vi har god tid. Det var den der i går gik, der jo fuldstændig ked i deres pressekonference, og det var jo ikke deres synder, der hed Samsung eller Samsung eller sådan noget. Så vidste jeg. Jeg hørte, da han var ung. Så okay, hedder, du refererer, det er Jacob Ellemann og Søren Papes presse. Ja, ja, det der i går nede med, at de troede, de skulle vælte regeringen på en skandal, så fik de lige tilbage i hovedet. Men de siger, at han var ung, ham der Sam, så havde han jo baby Sam. Ja. Ja. Det er så anden gang, jeg hører det her. Ja, det, men ja, det er fair nok. Hvis vi lige vender bag til et øjeblik til markedet. Jeg har lige sagt Tesla. Ja, kan du selv forklare det? Det ved jeg ikke. Nej, men jeg er jo meldt pas på den. Om du var der short i den på et tidspunkt, kan jeg huske. Ja, og det blev ikke til noget, og så sagde jeg kan ikke punktere hans vækst. Den er ellers faldet med 50% siden toppen. Nu er du sgu fast. Nå, anyways, ja. Tesla-regnskabet, ja, det landede ja. Altså i går ja. Aftes efter kl. 22, altså efter Wall Street var ja. Lukket for den sådan officielle handel. Ja. Og så er det jo, bare lige regnskab sig selv, at det var sådan stort set som forventet. Omsætningen var lidt mindre, end analytikerne havde forventet, og så var indtjeningen lidt bedre. Men altså stort set som forventet. Aktien falder så 6%, fordi markedet måske havde, og det er i det her uofficielle eftermarked, hvor aktien ja, den så dykket. Ja. Og så går Elon Musk så til det her conference call med analytikere og investorer, altså man kan ringe ind og efter, og så kan man stille nogle spørgsmål, hvis man er registreret. Og så siger han nogle fantastiske ting, som blandt andet, at Tesla over tid skal være større altså på markedsværdi end Apple og Saudi Aramco tilsammen. Så altså, Elon Musk, han ser altså herfra, på det her niveau, det svarer til en, det var Per Hansen fra Norden, der regnede det ud, det svarer til en seksdobling. Ja. Nå, han taler, det er han jo sådan set god til. Men det er ikke noget, som du har bidt mærke i? Nej. Jeg har jo skrevet her på Unionvest en artikel, hvor I refererer til Anders Østerheden, som var fra Nordea, kom over i et sted, jeg ikke ved hvad hedder, som jo til synes, har en indikator, der hedder, at man skal kigge på, hvornår forlader de private investorer Apple og Tesla. Og indtil det sker, så vil, eller det er ligesom sådan hypotesen, det jeg forstår på den, så vil tech ligesom hænge fast oppe, og så det øjeblik, de forlader det, så er det bare, wow! Så går det mod syd, ned mod pommeren, ikke? Og det er jo måske en lidt skæg interesse, eller punkt det der med, at fordi der er jo mange, som bliver ved og hænger fast i den der, men nej, jeg tror heller ikke på den, og men altså... Jeg har faktisk et fagligt udtryk, der var en eller anden, jeg kan ikke huske, der var en eller anden økonom, der skrev en teori om det på et tidspunkt, der hedder The Greater Fool Theory, altså teorien om den større idiot, eller større fjols, hvis man skal være lidt pænere. Altså den der med, at hvis man er inde i sådan en spekulativ aktie, så skal man bare håbe på, at der kommer en, der er et større fjols end en til at købe den, fordi det er den sidste køber, den marginale køber, der bestemmer prisen. Men vil du satse din velstand på det, ikke? Altså, det er jo ligesom at købe, når det hele ryger ned, så køber vi en, fordi det kunne godt være, at den kunne gå lidt højere op. Så, altså, det er ikke den måde, jeg tænker på, fordi det er jo en livsfarlig. Men må vi dreje den lige et øjeblik, det var, at der er kommet andre regnskaber, som faktisk er ret vigtige, og det må jeg også prøve at studere lidt nøjere, for jeg har aldrig gjort det før. Det er Yara. Og i Norge, og hvad er det? Det er jo Norsk Hydro kunstgødning, kunne man sige. Det blev man delte jo Hydro op i flere ting, og det der hedder Norsk Hydro. Ja, det er Yara det, med Y, hvis ja, der er nogen, der kigger på den derude. Y-A-R-A. Op i Norge, og det er sådan 100 milliarder kroners selskab norske, men Men det der Norsk Hydro er jo i dag aluminium, så det er ligesom blevet delt op af. Og jeg tror, at staten ejer 30% af den stadigvæk, Yara. Men du ved, at balladen er jo, at, at på grund af gaspriserne er så høje, man bruger meget af det ammoniak primært, at så bliver det der jo frygteligt dyrt. Mm. Og vi er ved at få et... der er nogen, der taler, de har lukket flere fabrikker, fordi det kan ikke betale sig, det kan ikke betale sig at sælge strømmen, eller altså lade være at lave noget. Kunstskyld, men de flytter jo problemet. Og så må man sige, jamen, der skal først sås til foråret heroppe, og så er de også noget i... De sælger meget også i Brasilien. De kører jo ligesom modsat, ikke? På grund af sølge alkohol. Men der er altså lidt et problem, der ligger og venter på, på verden. Og så kan vi jo herhjemme blive glade for, at vi har valgt et gylde. Vi har for meget gylde i Danmark, så vi der forstår. Vi i gamle dage kørte de rundt og fældede ammoniak ned. Det gør det ikke mere, vel? Nu er det jo gylde, de sprøjter ud af. Men altså, det er jo problematisk, det der, fordi så flytter du problemet, og så lige pludselig kommer ordentligt ryk op i... til foråret, når de skal købe kunstgødning. De så ikke så meget i Danmark, men med andre lande. Ikke? Så men der var, jeg så faktisk, at det var Danske Bank, der var ude og tale om netop... De havde sådan et større tema omkring fødevarer. Det vil der være stigende efterspørgsel på, så langt året rækker. Ja. Og hvis man skal ind som investor, så skulle man ind i underleverandør, altså længere ned i forsyningskæderne der, og pegede netop på kunstgødningsproducenter. Men sagde så også, man skal holde sig langt væk fra Europa, fordi energien er simpelthen for dyr. Ja. Så USA... altså producenter i Nordamerika, hvor el, strøm, gas og så videre olie er markant billigere end Europa, de vil have en kæmpe fordel på verdensmarkedet. Altså man kan eksportere gødning til Europa som amerikansk producent. Men nu er der jo så sket det, at gasprisen, den, man kan godt bruge et ord som imploderer. Ja. Den er jo faldet helt vildt, så jeg ved ikke, hvordan det forholder sig nu. I forhold til sådan en som jeg, som jo er meget energiintensiv. Jo, og det er jo også et af problemerne. Ja, det samme gælder jo det med inflation og så videre. Altså, du kan sige mange ting om, hvordan verden er, men bare det forhold, at priserne ikke er nogenlunde stabile, og man kan tro på dem, så er det klart, at sådan en øjeblik skal du lukke dit aluminiumsværk og din kunstgødningsfabrik, næste dag skal du åbne der og så. Det er jo noget råd, og det medfører jo netto, at mange siger, men så må vi hellere være for forsigtige, eller lidt forsigtige, fordi vi kan få ørerne i maskinen, eller også skal vi sælge det varen på forhånd, og så skal du også købe din energi ind på forhånd, for ellers så bliver du klemt mellem de to tandhjul. Det er altså noget råd, og det siger man jo også omkring inflation. Jamen, bare hvis der er stabil inflation, så er det næsten lige meget, om den er 2%, 5%, eller helst ikke over 10%, ikke? Men altså, det kan vi leve med, men hvis den svinger op og ned, i dag er der jo ikke nogen, der ved, at inflationen 5 år frem, hvad bliver den? Altså, den bliver nok ikke 10, som vi har op at røre med, vel? Men hvor er den henne? Og det vil jo påvirke din rente. Og det er altså, der er nogen, der er ved at få fingrene i maskinen. Jeg vil bare sige, at der er et problem med det der med kunstgødning. Og så håber jeg jo på, at hvis du er ammoniak, så skal du sejle det, ved du hvad? Så er det jo godt at have nogle gasskibe. Jeg håber, at de kan være med. Jeg er ikke helt klar over det. Et andet selskab, som kom med regnskab i går aftes, det var Netflix, som endte med at stige 13%, og det var jo, hvis nogen kan huske det, så var det jo Netflix, der var ude og sige, at de havde mistet, var det 1,2 millioner kunder i årets første 6 måneder, og det var jo altså et rabalder efterfølgende, hvor tech-aktier og især Netflix selv faldt voldsomt. Den er faldet med 56%, hvis vi går 12 måneder tilbage. Men Netflix, altså de seneste tal, viser faktisk, at de har fået 2,4 millioner nye abonnementer. Og det er altså noget mere, end Wall Street havde forventet. Jeg går ikke ud fra, Lars, noget her. Det er noget, der får dit... Nej, det interesserer mig ikke med det der. Nej, det gør det ikke. Og jeg mener faktisk grundlæggende, at de andre store efter Amazon og alt det der, og Google, laver andet også fjernsyn. Sådan noget. Er der ikke noget Google TV eller sådan noget? Der findes det ikke? De har i hvert fald YouTube, kan man sige. Ja, men det er jo så på en anden måde. Men altså, ligesom, at de vil jo æde sig ind på dem. Mm. Så nej, jeg er ikke så Netflix det. Den har ikke så meget fidus til. Godt. Vi er så småt også ved at være ved vejs ende. Skal vi lige tage en hurtig rundflyvning på, mens vi har stået her og talt på markedet? Ja, men det er jo der jo... Ja, nu er vi ned med 0,8%, så det, altså, den kører lidt ned i den negative felt. Det var Asien, sådan set også lidt. Har en dårlig dag derude. Vestas nede med 3, Carlsberg nede med 2, og Nordea er oppe med 1,8%. Jeg skal lige sige, at lige på faldrebet, der har været utrolig mange gode spørgsmål, og... Så skal jeg minde om, at Bodil, hun er tilbage igen i morgen, og der er det lytternes dag, og der vil... Du vil også være her, Lav. Ja, og Friis er her. Og Friis er her. Så bliv ved med at skrive ind på sms'en 42 42 03 21. Men kun gode spørgsmål, ikke kun spørgsmål. Kun gode spørgsmål, nemme spørgsmål, som Lav kan svare på. Mit navn er Simon Richard Nielsen. Tak til dig, Lav. Og tak til alle jer, der har lyttet med. Vi høres ved.